الباب السادس والأربعون وثلاثمائة باب تحريم الوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما صوم وصال کی حرمت کا بیان اور اس سے مراد بغیر کھائے پیے دو دن یا زیادہ دن مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ عن ابی ہریرہ وعائشہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوصال متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال انی لست مثلكم إني أطعم وأسقى متفق عليه وهذا لفظ البخاري۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ خود تو وصال کرتے ہیں، یعنی بغیر کھائے پیے مسلسل روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔